Wystąpią Rosin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 maja, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 200 interwencji strażaków przez wichury i silny deszcz. Policja w pierwszy dzień długiego weekendu apeluje o ostrożność i rozwagę na drogach. Unia Europejska wycofuje się z traktatu energetycznego ze względu na obawy klimatyczne. Przez nawałnicę ponad 200 razy strażacy interweniowali do późnego popołudnia, usuwali skutki silnego wiatru i ulew, które przechodzą w wielu regionach kraju. Najwięcej zgłoszeń, ponad 60, było w województwie kujawsko-pomorskim. Po kilkadziesiąt razy strażacy wyjeżdżali też do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Pierwszy dzień długiego weekendu na drogach, więcej policyjnych patroli i apele o ostrożność i rozwagę za kierownicą. W tych dniach pojawia się więcej tak zwanych niedzielnych kierowców, którzy mają małe doświadczenie i mogą stanowić zagrożenie, ostrzega komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. To taka niepewność za kierownicą, kiedy jedziemy w nowe miejsce, nie znamy dobrze tej topografii, szukamy jakiegoś budynku, jakiejś posesji i gwałtownie wykonamy manewr skrętu w lewo czy w prawo, zajeżdżając drogę innemu użytkownikowi ruchu drogowego, który na przykład rozpoczął manewr wyprzedzania nas, robiąc to zgodnie z przepisami. Policja apeluje też o zwracanie uwagi na znaki drogowe. Jak tłumaczy, kierowcy często jeżdżą na pamięć, a organizacji ruchu może się zmieniać. Unia Europejska nakłada zaporowe cła na zboże z Rosji i Białorusi. Zaczną obowiązywać od 1 lipca. Decyzję zatwierdzili ministrowie do spraw handlu unijnych państw. O takie ograniczenie apelowała grupa krajów z Polską na czele. Z Brukseli Beata Płomecka. Cła będą wielokrotnie wyższe od obecnych stawek, a te dziś na niektóre produkty są bliskie zeru albo nawet zerowe. Mają one zapobiec destabilizacji unijnego rynku przez rosyjskie zboże, napisał na portalu X wiceszef komisji Valdis Dombrovskis. Zaporowe cła mają też pozbawić Rosję dochodów z eksportu do Unii. Chodzi o to, by pieniądze nie finansowały rosyjskiej machiny wojennej. Trzeci powód to ukrócenie nielegalnego eksportu do Unii skradzionego przez Rosję ukraińskiego zboża. Jednak powody takiej decyzji były także polityczne i moralne. Produkty rolne z Rosji płynęły szerokim strumieniem do Unii, podczas gdy sama Unia wprowadzała ograniczenia w imporcie ukraińskich produktów rolnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kraje Unii Europejskiej jednomyślnie zgodziły się także na wycofanie wspólnoty z Międzynarodowego Traktatu Energetycznego. Chodzi o obawę, że chroni on inwestycje w paliwa kopalne i podważa wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi zawarte w porozumieniu paryskim. Bruksela zaproponowała wyjście z traktatu w zeszłym roku, gdy państwa członkowskie, w tym Dania, Francja, Niemcy, Polska i Hiszpania, ogłosiły indywidualne plany opuszczenia porozumienia. Traktat z 1998 roku umożliwia spółkom energetycznym pozywanie rządów za politykę szkodzącą ich inwestycjom. W ostatnich latach niektóre firmy wykorzystywały go do wszczęcia wielomiliardowych pozwów, pisze Reuters. Ciężarówki z ostrzeżeniem podwyższą ci podatki oraz wielkie nadmuchiwane koło do wodnej zjeżdżalni. To najważniejsze rekwizyty podczas kolejnego dnia kampanii wyborczej w Wielkiej Brytanii. Śledzi ją nasz korespondent Adam Dąbrowski. Jeżeli myślisz, że wygra lewica, to lepiej zacznij oszczędzać. Taki napis pojawił się na samochodach, które za pieniądze konserwatystów wyjechały na ulice brytyjskich miast. Torysi ostrzegają, że lejburzyści podwyższą podatki, ale lewica odpowiada, to nieprawda, a po latach prawicowego chaosu czas na stabilność i wzrost. A co z mniejszymi partiami? Ruszyła kampania zielonych. Mamy do zaoferowania prawdziwą nadzieję i zmianę. A szef liberalnych demokratów liczy, że znów będą oni trzecią partią w Izbie Gminy. Dziś to Szkocka Partia Narodowa. Jego specjalność to bardziej lub mniej spektakularne happeningi. Dziś z jakiegoś powodu sunął w dół na dużym żółtym kole na wodnej zjeżdżalni. W sondażach nie zjeżdża natomiast Partia Pracy. Lewica 47%, konserwatyści 20%. Takie wyniki przynosi badanie pracowni YouGov dla telewizji Sky News. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. I na początek siatkówka i bardzo dobry występ reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Nasze panie bez problemów pokonały 3-0 Koreę Południową. To szóste zwycięstwo Polek w tych rozgrywkach. Dobrze w siatkówce, nie gorzej w tenisie. Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Iga wczoraj w wielkim stylu pokonała Naomi Osakę, a Hubert dzisiaj po trwającym z powodu przerw na deszcz blisko 30 godzin meczu pokonał w 4 setach Amerykanina Nakashimę. Nasi reprezentanci poznali już rywali w kolejnej rundzie. Świątek jutro w trzecim meczu dnia na korcie centralnym Filipa Chatriera zmierzy się z Czeszką Marii Buzkową, a Hurkacz też jutro w trzecim meczu na korcie Simon Mathieu z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. Czyli Iga ewentualnie zagra pod dachem, Hubert znów pod gołym niebem. Deszczowy jest nie tylko Paryż. Złe prognozy storpedowały także plany w Ekstralidze Żużlowej. Jutrzejszy mecz pomiędzy Stalą Gorzów a Unią Leszno został odwołany. Poznaliśmy pierwszą drużynę, która zagra w finale barażu o piłkarską ekstraklasę. To Motor Lublin, który po rzutach karnych pokonał Górnika Łęczna. Trwa drugi z półfinałów. Arka w Gdyni podejmuje Odrę Opole. Jest 0-0 i 25. minuta spotkania, a finał w niedzielę 18 w Lublinie albo w Gdyni. Kończąc wątek piłki nożnej, reprezentacja Polski do lat 17 przegrała 1-2 z Portugalią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy i oczywiście odpadła z tego turnieju. Dobre informacje dotarły także z Chorwacji, gdzie Polki zdobyły brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Europy w karabinowym trio na dystansie 50 metrów. Julia Piotrowska, Aleksandra Pietruk i Natalia Kochańska w spotkaniu o brąz pokonały Serbki 16-14. Złoto wywalczyły Szwajcarki, które pokonały Norweżki. Sport w Trójce wraca kilka minut po 23. W nocy, ale także jutro przelotny deszcz, miejscami burze z gradem, nad ranem od 10 do 15 stopni, a w ciągu dnia na termometrach będzie głównie od 20 do 25. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rozin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro. Pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i 7 minut po 21. Enter Enea Festiwal w Trójce. Adam Struk, Radio Poznań, Michał Jakubik przy Myśliwieckiej 357 i my tutaj w plenerowym studiu, już trochę wysuszonym, enterowym. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu, zapraszam na drugą godzinę podsumowania tegorocznej 14. edycji Enter Enea Festiwal. Leszek już zagrał, będzie też Państwu opowiadał o tym, co się działo w tym roku na scenie. No i poza sceną też trochę, pewnie uchylimy też trochę tych rąbków tajemnicy poza koncertowej, ale to przed nami, właśnie 300 kilometrów przed nami, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. 300 km przed nami to utwór Jana Ptaszyna Wróblewskiego z płyty Sweet Beat 1972 rok. Enter na Festiwal 2024. Wciąż o tym wydarzeniu mówimy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy zaszczyt być patronem medialnym tego wszystkiego dobra, które spływa na nas ze sceny, z tych pięknych okoliczności przyrody, tych pięknych dźwięków i tych dobrych emocji, które zabieramy ze sobą na następny rok, aby spotkać się na Enterze w 2025 roku. Mamy gości na żywo, ale udało mi się również nagrać, bo ich już tutaj nie ma, bo to artyści na festiwalu to są, proszę Państwa, ludzie, którzy wpadają tu właściwie na chwilę, wyskakują na scenę, schodzą ze sceny, wsiadają w auto i jadą dalej w świat. 300 kilometrów przed nimi nierzadko. Tutaj jak najbardziej rację trzeba przyznać panu Ptaszynowi. I o tym wyjątkowym muzyku, wyjątkowej postaci dziś opowiedzą Państwu członkowie zespołu, który no właściwie można uznać za ten jeden z ważniejszych. To było tak, że na bielskiej zetymce jazzowej przed laty Jan Ptaszyn Wróblewski wypatrzył pewien zespół. To jeden z ważniejszych zespołów ostatnich lat polskiej sceny jazzowej i około jazzowej. Atom String Quartet. I to właśnie członkowie tego zespołu o Janie Ptaszynie Wróblewskim teraz będą mówić na antenie Trójki. Jan Ptaszyn Wróblewski, no, to jest postać, która jest ikoniczną postacią, jeżeli chodzi o historię polskiego jazzu. Ojciec razem z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem, Krzysztofem Komedą wymienia się go jednym tchem. No i my jako Atom String Quartet mieliśmy to szczęście, że na samym początku naszej drogi zdecydowaliśmy się wziąć udział w konkursie w bielskiej zadymce jazzowej. No i okazało się, że przewodniczącym jury w tamtym czasie tego konkursu był właśnie Jan Ptaszyn Wróblewski, który no, wykazał się bardzo dużą otwartością, zresztą taką samą otwartością, którą wykazywał się, można powiedzieć, przez dekady, no, że zdecydował się nagrodzić nasz kwartet Grand Prix tego konkursu i potem wygłosił jakby w laudacji po tym konkursie takie ono złote zdanie, którego używaliśmy potem przez szereg lat, jeżeli chodzi o naszą biografię. To zdanie brzmiało tak, że czterech najsympatyczniejszych rzępajłów z siłą rażenia adekwatną do nazwy zespołu. I tak nas, pamiętam, zapowiedział na koncercie laureatów. No i tak faktycznie potem od tego, można powiedzieć, wszystko się zaczęło. Właśnie tym zdaniem kolejni konferencjerzy, którzy zapowiadali nasze koncerty, właśnie zaczynali nasze wejście na scenę. Już nawet było to dla nas w pewnym momencie śmieszne, że słyszymy za kulisami, no to przed Państwem teraz czterech najsympatyczniejszych rzępajów sił urażenia adekwatną do nazwy zespołu. Są to słowa pana Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Także było to dla nas w pewnym momencie zabawne, no ale zaczynamy to oczywiście wspominać teraz bardzo sentymentalnie i łezka się wokół kręci. Bo czuliśmy z jego strony taką dobrą energię, która cały czas wokół nas gdzieś tam się przeplatała. Ja mogę powiedzieć, że przez całe życie moje słuchałem trzech kwadransów jazzu. Była to wspaniała edycja, którą jeszcze pamiętam w czasach, kiedy nie było płyt kompaktowych, kiedy nie było Spotify'a, to nagrywaliśmy z bratem. Później w kółko słuchaliśmy tych kaset, oczywiście je opisywaliśmy, więc tak naprawdę Jan Ptaszyn Wróblewski ukształtował po trochu mój gust muzyczny, myślę, że każdego z nas tutaj z Atom String Quartet. To było niesłychanym wyróżnieniem, że taka postać postanowiła puszczać również naszą muzykę. Wielokrotnie leciliśmy w trzech kwadransach jazzu, co było naprawdę ogromnym zaszczytem i ogromną frajdą. Jan Ptaszyn Wróblewski dla mnie był od zawsze. To znaczy, jak byłem małym dzieckiem i zobaczyłem pierwszego jazzmana w telewizji, a były tylko pierwszy i drugi program telewizji, to był tam Ptaszyn. To było coś niesamowitego obserwować przez całe życie, jak w świetnej formie jest Jan Ptaszyn Wróblewski. Ciężko po prostu uwierzyć w to, że go nie ma, bo tak jak mówię, no, był z nami od dziecka po prostu. Dawid, twoja muzyka, twoja kompozycja zabrzmiała jako ostatnia w ostatniej audycji Trzy Kwadranse Jazzu. No tak się właśnie złożyło, że Jan Ptaszyn Wróblewski podczas ostatnich Trzech Kwadransów Jazzu puścił naszą najnowszą płytę Uniwersum. otworzył ją po prostu pewnie z pudełka, wpuścił pierwsze utwory. Akurat tak się składa, że moje atomizacje są tam na początku. Więc faktycznie dwie części z mojego utworu, interferencje i stan splątany, wybrzmiały na antenie, po czym właśnie pan Jan Ptaszyn nie zapowiedział, co to było, tylko zachęcił do słuchania kolejnej audycji, gdzie właśnie miał dalej kontynuować puszczanie tej płyty i mówić o tej płycie. Także no, dla nas jest to duże wyróżnienie i nie wiem, może jakieś przeznaczenie, jakiś znak. Ponieważ no, był faktycznie od początku naszego istnienia, może też faktycznie dlatego nas docenił, że sam był takim trochę innowatorem w muzyce i my na owe czasy, w tym 2010-2011 roku w Polsce byliśmy takim zespołem, który rzeczywiście stworzył coś nowego i może właśnie on to docenił i widział w nas jakiś potencjał już podczas właśnie tej zadymki jazzowej. Towarzyszył nam po prostu mentalnie przez całą naszą karierę do końca swoich dni. Interferencje. To pierwsza część kwartetu smyczkowego Atomizację, kwartetu skomponowanego przez Dawida Lubowicza i jednocześnie początek płyty Uniwersum Atom String Quartet. Przed 21 usłyszeli Państwo utwór Adonis Blue. To z kolei kompozycja Krzysztofa Lęczowskiego. Członkowie Atom String Quartet, czyli w kolejności właśnie Krzysztof Lęczowski, Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński i Michał Zaborski opowiadali o Janie Ptaszynie Wróblewskim. A w naszym studiu enterowym, trójkowym, dyrektor artystyczny Enter na Festiwal Leszek Możdżer. Witam cię. Witam serdecznie państwa. Dzięki, że trójka z nami jest tutaj w komitywie. To wspaniałe. Leszku, rok temu Jan Ptaszyn Wróblewski z zespołem na scenie enterowej podczas 13. edycji wystąpił. Jak wspominasz tam ten koncert? No zobacz, miałem szczęście, że udało mi się go złapać jeszcze na scenie, nie? Żeby zagrać z nim poważny koncert. Ptaszyn oczywiście jest osobą zaskakującą, bo to jest niezwykle była błyskotliwa postać, pełna miłości przede wszystkim, pełna miłości. To bardzo wielu muzyków potwierdza, że kontakt z nim powodował po prostu wzniesienie jakby psychiki, rozszerzenie postrzegania i podniesienie wibracji każdej osoby, która z nim była bliżej. I rzeczywiście to był człowiek, który wykonywał pracę na różnych poziomach, między innymi na emocjach właśnie przy młodych muzykach on ich wspierał dobrym słowem, swoim nastawieniem, bo przecież to była już legendarna postać historyczna. Jan Ptaszyn-Wróblewski to jest nazwisko, które w każdym budziło jakieś skojarzenia, prawda? Nawet jeżeli człowiek nie do końca był świadomy tego, co on robi, no to wiadomo było, że to jest jednak Jan Ptaszyn-Wróblewski. I on przychodził, przybijał piątki, mówił: chłopaki, super gracie. I właściwie był gotów to powiedzieć każdemu talentowanemu muzykowi. Także ja też doświadczyłem tego, bo zespół Miłość, który pojawił się na jazzie nad... To było Jazz Juniors, taki konkurs w Krakowie. Tak. I tam też Jan Ptaszyn-Wróblewski kursował po korytarzach. Nie pamiętam, czy siedział w jury, prawdopodobnie tak, ale może po prostu był tam. I on bardzo dużo nam dał energii, takiego wsparcia i to był dla nas taki wstrząs, że polski jazz nas wcale nie zwalcza. No ale ja byłem przekonany, że ja nie grałem z Janem Ptaszyn-Wróblewskim i chciałem bardzo z nim zagrać. Coś tak czułem, że być może ten czas się kończy i udało się nam go sprowadzić tutaj na Enter Enea Festiwali, na estradzie naszego festiwalu. Zasiadł Ptaszyn Wróblewski. Miałem zaszczyt zagrać z nim jeden koncert. I kiedy powiedziałem: ptaku, bardzo chciałem z tobą zagrać, bo wiesz, jednak jesteś taką ważną dla mnie osobą, a Ptaszyn mówi: przecież myśmy grali ze sobą w 92, czy tam 94 w Olsztynie na festiwalu takim i takim, tam graliśmy, nawet chyba numer pamiętał, ten utwór, który graliśmy razem, no to było tak, że to była jakaś kombinowana sytuacja, że on tam się przemazał wśród wielu saksofonistów z przodu jako frontman, a ja byłem w sekcji. I to... Wiesz, to ja powinienem pamiętać, że tylko, że tam było chyba kilku saksofonistów, akurat to było na tyle, prawdopodobnie patrzyłem w nuty. Prawdopodobnie dostałem po prostu nowy utwór i byłem tak zajęty patrzeniem w nuty, że nawet nie za bardzo byłem świadom tego, kto stoi przed mikrofonem z przodu. Ale on wiedział, kto siedzi w sekcji, on dokładnie kojarzył i wypomniał mi to, że Leszek, że graliśmy razem w 94 w Olsztynie. Mało brakowało, żeby mi podał o której. Tak, Jan Ptaszyn-Wróblewski i jego zespół Leszek Możdżer wspólnie na scenie rok temu podczas Enter Enea Festiwal w roku 2023. Za nami edycja 2024 i podsumowujemy ją jak zawsze na antenie trójki taką właśnie dwugodzinną audycją. Zanim przejdziemy do kolejnej części rozmowy, niech nam zagra jeszcze raz Jan Ptaszyn-Wróblewski. Right Safari. Jan Ptaszyn-Wróblewski i Studio Jazzowe Polskiego Radia. 29 minut po godzinie 21. Podsumowujemy na antenie trójki tegoroczną edycję Entrena Festival. I teraz odzywi się do Państwa znany i lubiany i podziwiany Wojciech Waglewski. A opowie o nowej roli w życiu Leszka Możdżera. Napisałeś dla Leszka, jak to powiedziałeś, nie jedną już piosenkę, to znaczy? Znaczy napisałem dla Leszka dwie piosenki, aha, ponieważ wykonamy podczas tego koncertu dwie zupełnie nowe piosenki. Jedną napisałem dla siebie, z myślą o Leszku jakby pod kątem jego umiejętności, wirtuozerii i tak dalej. Wymyślałem sobie taką konstrukcję, kiedy się dowiedziałem, że zagramy jakąś nową foremkę, takiego nieco dżunglowego czy drum and bassowego grania, jak zwał, tak zwał, które gdzieś tam na UFO kiedyś robiliśmy z fortepianem. No, taką foremkę, która z jednej strony jest powrotem troszkę do przeszłości, czyli do czasów drum and bassów, czy właśnie dżungla, ale z drugiej strony znowu to wraca. I jestem takimi powrotami zafascynowany, bo to jest na scenie brytyjskiej fajne, jest taki zespół Nowhere Duet, taki z południa Stanów Zjednoczonych, fantastyczny, z tą w Trójce obecny. To jest taka muzyka, która łączy pokolenia, myślę, bo ona łączy granie jazzowe z muzyką klubową i muzyką popową, mówiąc najprościej. Czyli to, nad czym się wychowałem, z czego wyrosłem i co staram się kultywować cały czas, improwizowane granie oparte o taką muzykę. No i tamtą piosenkę napisałem do takiego tekstu, który gdzieś wcześniej popełniłem, do takiej myśli wyciągniętej z wiersza Rilkiego. Natomiast pomysł był taki, że dwie piosenki napisał i siedząc w garderobie, jak gdzieś tam w Gdańsku graliśmy z Leszkiem w duecie Festiwal i podczas próby przyszła menadżerka Leszka i powiedziano: z wami chłopaki, żeby grać, to trzeba umieć. Ja sobie pomyślałem, że to jest super refren. No i to poszło. I tak poszło w tą stronę i ja napisałem tekst, Leszek napisał muzykę, po czym przysłał mi demówkę. I tą demówkę zaśpiewał tak, jak powinien zaśpiewać. Mi się wydawało, że zaśpiewa. I w dodatku on wprawdzie chyba chciał, żeby to było takie bardziej funkujące. Mnie się bardziej skojarzyło z latami Bembem. W tej chwili wiem, że znowu jest zainteresowanie ze muzyką brazylijską, Jantar i tak dalej, w Polsce i te wszystkie historie. I tak chciałem połączyć te dwa światy, żeby to zrobić tak z tym jego głosem, żeby tak troszkę lżej, troszkę bardziej po brazylijsku. Jak to wyjdzie, to się okaże. Ale w każdym razie jest taka pieśń. Rzeczywiście Leszek po raz pierwszy chyba przy okazji takiej dużej publiczności, w dodatku na swoim własnym festiwalu wykona, więc myślę, że to będzie cios. Wojciech Waglewski, o Leszku Możdżerze, wokaliście. Leszku, co ty na to? Na słowa kolegi? No jak pan Wojciech sobie zażyczył, to ja mogę i śpiewać. Nawet zatańczyć bym mógł, jakby pan Wojciech poprosił. Wczoraj ten koncert zamknął tegoroczną edycję Entrena Festival. Ten koncert usłyszą słuchacze Trójki na naszej antenie 30 czerwca w niedzielę po 19:00, tam gdzie zwykle koncerty państwo słyszą na naszej antenie. Dołączył do nas Jerzy Gumny, dyrektor Entrena Festiwalu, zatem mamy teraz przed sobą i na antenie Trójki dwóch dyrektorów i czas na podsumowanie tej edycji, 14 już za rok. Wiem, że już wybiegacie myślą o tym w to, co za rok, w 2025 roku. Już gotowy festiwal, tak? Już właściwie wysłałem program do działu produkcji i już negocjują. Bo to tak trwa, to jest długi cykl, prawda? Ale jakoś w tym roku mi się tak przyszło do głowy jakby obraz tego wszystkiego i właściwie na wszystkie dni mam rozplanowany, brakuje mi chyba tylko jednego zespołu. Zobaczymy, jaki będziemy mieli współczynnik potwierdzeń, bo to wysyłanie zapytań to jest jedna sprawa, a otrzymywanie odpowiedzi, o ile ktokolwiek odpisze, ale ostatnio nam coraz częściej odpisują artyści, bo tak zwany przeszły line-up super działa. To znaczy, jeżeli dany artysta, orientując się, co to jest za festiwal, patrzy na nazwiska, które to były, to mówi, no to ja też chcę tutaj być. A w tym roku mieliśmy Petitucci'ego i Wekla, no to nam też podbiło bardzo stawkę. Tak, to jak zawsze na Enterze każdy koncert zabiera nas w trochę inny muzyczny świat przez te kilka dni. Od jakiegoś czasu Enter to są już 4 dni, z tym pierwszym dniem niedzielą niebiletowaną. No i potem są te kolejne dni, kiedy publiczność nie zawodzi, bo tu zawsze jest no, pełno ludzi. Tak, no właściwie nawet kiedy rzucamy do sprzedaży pierwszą turę karnetów, która obejmuje te 3 dni festiwalowe, to już ludzie w ciemno, bez znajomości programu, kupują te karnety. I to ile, Jurku, schodzi tych karnetów tak na dzień dobry? Jak 300. Hmm? 300. Mhm. No 300 karnetów, jakby mamy już takiej pewnej publiczności, 300 osób, które kupuje bez nawet znajomości tego, kto będzie grał, po prostu kupują karnet, bo wiedzą, że Enter to jest marka. To jest ta najwierniejsza enterowa publiczność. Tak, pozdrawiamy Państwa serdecznie. No 300 niby niedużo, ale nam w zupełności wystarczy, bo to jest ta energia tutaj, bo to jest kameralny festiwal, tu jest około 1000 osób. Więc tutaj jest, dzięki temu można taką intymność cały czas zachować. No i ten wasz niezawodny duet Leszek, Jurek, Leszek od kilkunastu lat. Z pomocą, trzeba powiedzieć, wielu oddanych ludzi przygotowujecie ten festiwal. Dzięki temu, jak mówiłeś, Leszku, on ma swoją markę i możecie zaprosić choćby takie gwiazdy jak Patty Tu czy Caderazzo. Tak. Weckl, prawda? Tak, tak jest, tak jest. Ale mieliśmy dobre nazwiska w historii. Tak, przypomnijmy troszkę może poszczególne koncerty pokrótce. Co nam się zdarzyło przez te dni? W tym roku? W tegorocznym? Tak. Mieliśmy z Polaków, mieliśmy właśnie Atom String Quartet, z którym zagrałem muzykę Pendereckiego. No sporo tego było, to tak nie wiem, czy tak jednym tchem to wymieniać, bo to jednak wymienianie nazwisk to jest takie dosyć nudne, no ale co, na finał, tak jak mówiłeś, WW i Leszek Możdżer, Brandy Younger Trio, to jest świetny zespół harfistki, którzy przylecieli do nas muzycy ze Stanów. Linda May. Tak, i co, no i czekaj, gdzieś tu patrzę, spróbuję. Natalia Tannenbaum, tak, to jest też świetna dziewczyna. Przyleciała do nas też z Ameryki. Kasa wczoraj tutaj widziałem, zrobił wielkie wrażenie. Zrobiło nam się takie party właściwie festiwalowe. Mieliście takie wrażenie, Jurek? Tak. Że to w ogóle były prawie tańce. Miłość między mną a Leszkiem jest wielka. Tak jak wczoraj mówiłem ze sceny, że jesteśmy małżeństwem doskonałym. Mm-hmm. Nie kłócimy Czyli się. Czyli są takie jednak? Tak, bo my się bardzo rzadko spotykamy, na szczęście. Ale rzeczywiście mamy taką żarliwą męską przyjaźń, która naprawdę jest pełna takiej pasji, nie? Bo ja doceniam, bardzo jestem wdzięczny Jurkowi, że on naprawdę we mnie wierzył. To znaczy, kiedy zadzwoniliście do mnie tam paręnaście lat temu z propozycją, żeby prowadzić festiwal, no to było świadectwo tego, że jednak wierzyłeś we mnie, że ja to uniosę i że jestem ci potrzebny do zrealizowania twojego marzenia w gruncie rzeczy. A że przy okazji to jest moje marzenie, to jest inna sprawa. Dokładnie, ale no jesteś najlepszy w Polsce. No. Na razie w Polsce, może na świecie. Jeszcze nie. Podowodzimy tak. To. Tak, 2024 rok. Pogoda nam w miarę dopisywała, prawda? Nie było tak źle. Bo ten deszcz też był potrzebny. Tak, deszcz jest generalnie nam bardzo potrzebny, bo jest ogólnie coraz gorzej, jeśli chodzi o gospodarkę wodną w naszym kraju. To z Katarzyną rozmawialiśmy trochę o przyrodzie, o tym, jak to wszystko funkcjonuje, jak powinno funkcjonować, więc nie narzekajmy na to, że pada. Prawda? Wręcz przeciwnie, tak. Właśnie, powinniśmy się cieszyć z tego, że ta pogoda jednak trochę się różnicuje, że nie ma ciągle 20 kilku stopni upału. Mhm. Panowie, ale gdybyście tak mieli wybrać jeden ten koncert, który z wami zostanie z tej edycji? No dla mnie zdecydowanie jednak Joey Calderazzo, John Petitucci i Dave Weckl. Może nie do końca ze względu na to, co tam ze sceny dobiegało, chociaż był to charyzmatyczny koncert i nawet energetycznie mocny. Nawet nie chodzi o dźwięki, tylko o to, jaka tam była energia. No ale to są jednak muzycy, którzy grali z Chickiem Corea. Chick Corea jest jednym z moich największych idoli. Był przynajmniej, no bo już go nie ma z nami. Jurek? Wiesz co, nie dopuszczę do tego, żeby był jakikolwiek koncert kiepski. To ja wiem, ale gdybyś tak, czy na czym się najlepiej bawiłeś tutaj? W jakim koncercie? Chyba Kasa Overall. miałem wrażenie. Na przykład. No. Bo to właśnie była ta taka najbardziej żywiołowa wtedy reakcja publiczności, kiedy oni właśnie porwali ludzi z tych ławek i wszyscy zaczęli tańczyć, rytmicznie podskakiwać, klaskać. To był taki amerykański show. Trochę tak, ale to też wygląda, tak naprawdę zapraszanie kogokolwiek na festiwal to jest pewnego rodzaju ryzyko, dlatego że nie do końca wiadomo, z czym dany artysta przyjedzie. No, kontraktuje się, to już u nas się zdarzało wielokrotnie, że na przykład Michael Wolny, taki wybitny niemiecki pianista, który tutaj już dwa razy pod rząd się pojawił i już powiedzieliśmy, dobra, no to wystarczy Wolnego, i on przyjeżdża za trzeci rok z innym zespołem na zastępstwo, czyli w barwach ochronnych, w ogóle pod innym jakby szyldem. Plus są właśnie zastępstwa, są zmiany programu, okazuje się, że zamawiasz jeden repertuar, przyjeżdża zupełnie inny, także nigdy do końca nie wiadomo, co się będzie na scenie działo i to jest też fajne właśnie w takich festiwalach, że nie do końca da się zaprogramować. Czasami się samoloty spóźniają, czasami trzeba zmienić kolejność, czasami mieliśmy przygodę taką, że klawesyn był nieodpowiedni, trzeba było grać na keyboardach zamiast na klawesynie i tak dalej, z szereg różnych wydarzeń, które jakby weryfikują energetykę przede wszystkim, nie? A w tym roku na przykład zabrakło saksofonu tenorowego. Tak, no zginął saksofon. Ale znaleźliśmy. Znaleźliśmy tutaj w Poznaniu, koledzy pożyczyli, no i no. Udało się. To panowie, wrócimy jeszcze do naszej rozmowy, a teraz wyciągnąłem z archiwum, Leszku, taki utwór, w którym no jednak te próbki wokalne kiedyś tam były czynione w słynnym trio Mosher, Danielson, Fresco. No posłuchajmy, jak to brzmiało 19 lat temu. Naprawdę. Niesamowite. Prawda? Naprawdę to czas, było tak dawno? Jak ten czas. Nomen omen z płyty The Time. Nagranie. Słuchamy. Safarin, bonus track. To jest tytuł tego nagrania. Niezawodne trio Mosher, Danielson, Fresco. Czyli w studiu też się można dobrze bawić, no Leszku. Tak, to był taki żart. Ja nawet pamiętam ten moment, bo wtedy producentem płyty był Zbigniew Preissner, który ukrył się pod pseudonimem Paul Molton, żeby Paul Malton. I on, chcąc uchronić mnie przed krytyką, bo wiedział, że ma w showbiznesie również wielu wrogów, zmienił nazwisko i ukrył się pod tym pseudonimem, co zresztą bardzo doceniam, że on jakby tak się zachował, żeby jakby oszczędzić, żeby nie stawiać nas na linii, mnie konkretnie jako młodego artysty, na linii strzału. I on akurat wyszedł ze studia wtedy i pojechał do domu i myśmy zostali we trzech i ja powiedziałem, chłopaki, może byśmy zagrali tak ten numer po prostu w durowej tonacji. I Rafał Paczkowski szczęśliwie miał włączone mikrofony i to się nagrało. Tylko dwa takie dookólne mikrofony to było nagranie i to wyszło tak wesoło, że umieściliśmy ten utwór na płycie, ale oczywiście to jest żart, ale taki uroczy. Nowa płyta Tria Mosher, Danielson, Fresco gdzieś na horyzoncie już. W drodze jest nowa płyta, jesteśmy już po nagraniach. Materiał jest nagrany i to będzie chyba taka najpoważniejsza nasza płyta, najbardziej wyczynowa. Zresztą prawdopodobnie, Jurku, może zaprosisz Mosher, Danielson, Fresco w przyszłym roku na Enter. Oczywiście, oni są ikonami naszego festiwalu. No to chodzi na to, że mamy pierwsze zapowiedzi. Jak chodzi o wokalizę, to postanowiłem zaśpiewać w przyszłym roku. A jak państwo słyszą, Jurek ma taki dosyć... Ma czym śpiewać. Ma czym śpiewać, tak. Tam jest, co do powiedzenia. No dobrze, czyli coraz ciekawszy i bardziej, coraz bardziej intrygujący się ten program na 2005 rok nam zapowiada, z Jerzym Głównym także jako wokalistą. Panowie, bardzo wam dziękuję za to, że znów gościliście Trójkę. Bardzo dziękujemy za gościnne progi Trójki. Również chciałem jeszcze powiedzieć, że Przemek Dyjakowski w przyszłym roku kończy 90 lat. I chcemy dla niego stworzyć jakąś taką przestrzeń, gdzie będzie szczęśliwy i zadowolony. To jest też historia polskiej muzyki. Przemku, jeżeli nas słyszysz, to pozdrawiamy cię serdecznie. Przemek Dyjakowski był gościem wczorajszego, ostatniego dnia 14. edycji NTRNA Festiwal nad Jeziorem Strzeszyńskim. Jerzy Gumny, Leszek Możdżer, duet dyrektorski, enterowy. Dziękuję wam za te wszystkie piękne chwile. Proszę, przekażcie też podziękowania dla całej ekipy. Wielu wolontariuszy, ludzi, oj, którzy tak tutaj pracują w Oazie, dbają tutaj o wszystkich. Tak jest. Wiem, że Natalii Tenenbaum w najlepszych słowach tak, ona się wyrażała. W prywatnym SMS-ie napisała, że to jest najlepsza publiczność, jaką kiedykolwiek miała w życiu. Tak, tak. I publiczność, jak tu w ogóle jest, jaka tu jest atmosfera nad Jeziorem Strzeszyńskim. No mamy jednak kawał kultury. Ta europejska kultura ma pewnego rodzaju tradycję i to po prostu mamy w genach. Umiemy słuchać muzyki. O, i to jest doskonała puenta naszej rozmowy. Leszek Możdżer, Jerzy Gumny. Piękne dzień. Wszystkiego dobrego. Polska. Możżer, Danielson Fresco. Ta płyta tu na enterowej scenie miała swoją premierę lata temu, a jesienią ukaże się nowy album Tria, o którym trochę już Państwu opowiadał na antenie Leszek Możżer, ale myślę, że będzie jeszcze okazja, aby się spotkać i o tej płycie na antenie Trójki porozmawiać. Za 8 minut godzina 22 dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, podsumowujące wydarzenia na tegorocznej 14. edycji Enter Enea Festival pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Adam Struk, Radio Poznań, Michał Jakubik przy Myśliwieckiej 357 i ja, Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu pięknie, dziękując za te wspólnie spędzone dwie godziny, a zostawiam Państwa z muzyką z najnowszej płyty Tomasza Wenta, Daily Things. To jeszcze taką pocztówkę dźwiękową z Entera przygotowałem z udziałem Tomka i posłuchamy jej wspólnie w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, jak zawsze, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mariusz Owczarek, kłaniam się, do usłyszenia.